Freue mich sehr, dass wir uns hier in Bogatynia wieder treffen können. Ja się bardzo cieszę, że znowu dzisiaj w Bogatyni możemy się razem spotkać. Und in den letzten Jahren hatten wir ein Thema aus dem Alten Testament. I w ostatnich latach mieliśmy temat ze Starego Testamentu. Und heute und morgen wollen wir uns mit Gottes Hilfe mit einem Brief aus dem Neuen Testament beschäftigen. Natomiast dzisiaj i jutro chcielibyśmy się zająć listem z Nowego Testamentu. Wir wollen über den zweiten Thessalonicher Brief nachdenken. Chcielibyśmy rozmyślać nad drugim listem do Tesaloniczan. Und ich möchte gerne vorweg Folgendes sagen. Chciałbym na wstępie coś powiedzieć. Die Thessalonicher waren noch jung im Glauben. Thessaloniczanie byli młodzi we wierze. Und Paulus schreibt ihnen zwei Briefe. Ale Paweł pisze do nich dwa listy. Und in beiden Briefen ist die Ankunft des Herrn Jesus ein wichtiges Thema. I w obydwu listach to przyjście Pana Jezusa jest tym najważniejszym tematem. Und wenn wir von diesen beiden Tagen nur eine Sache mitnehmen, jeśli z tych dwóch dni przynajmniej jedną rzecz weźmiemy sobie do serca, dann soll es die Sache sein, dass wir wirklich auf den Herrn Jesus warten. To powinno być to ta rzecz, że my rzeczywiście czekamy na Pana Jezusa. Er kommt bald. On przyjdzie wkrótce. Um uns zu sich zu nehmen. Aby wziąć nas do siebie. Und einige Jahre später wird er sichtbar auf dieser Erde erscheinen. Ale kilka lat później zejdzie znowu widzialnie na tą ziemię. Die Erwartung seines Kommens ist ein ganz wichtiges Element in unserem Glaubensleben. Oczekiwanie na jego przyjście jest tym bardzo ważnym elementem naszego życia wiary. Und das soll auch an diesen Tagen vor uns stehen. I to powinno i ma stać teraz właśnie w tych dniach przed nami. Wir lesen jetzt aus dem zweiten Thessalonicher Brief das erste Kapitel. Przeczytamy z drugiego listu do Tesaloniczan rozdział pierwszy. Dwanaście wierszy, czyli cały pierwszy rozdział. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Paulus war etwa drei Wochen in Thessalonich gewesen. Paweł był mniej więcej trzy tygodnie. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 17. Dzieje apostolskie 17 nam o tym mówią. Apostelgeschichte 17, Vers 2, unterredet er sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Drugi wiersz czytamy, w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, czytamy, że Paweł według zwyczaju poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Und es werden besonders drei Dinge genannt, die er den Menschen dort vorstellte. I trzy rzeczy są tu wymienione, które przedstawiał Paweł ludziom. Vers 3, erstens der Christus musste leiden. Po pierwsze, w trzecim wierszu, że Chrystus musiał cierpieć. Das zweite, er ist aus den Toten auferstanden. Po drugie, że zmartwychwstał z umarłych. Und das dritte, er ist der Christus. I po trzecie, że on jest Chrystusem. Er wird auch einmal als Herrscher kommen. Bo on przybędzie kiedyś jako panujący. Diese drei Punkte, die finden wir in den Briefen an die Thessalonicher wieder. I te trzy punkty znajdujemy ponownie właśnie w listach do Thessaloniczan. Christus hat gelitten. Chrystus cierpiał. Und die Gläubigen gingen jetzt auch durch Leiden. I teraz wierzący również przechodzą przez cierpienia. Christus ist auferstanden. Chrystus zmartwychwstał. Und die Kraft, die in seiner Auferstehung gewirkt hat, steht jetzt den Glaubenden zur Verfügung. I ta moc, która była czynna w mocy jego zmartwychwstania, teraz stoi do dyspozycji wierzącym. Christus wird einmal als König herrschen. Chrystus kiedyś będzie jako król panował. Und dann wird es für die Gläubigen auch anders. Ale to też będzie nie inaczej dla wierzących. Die, die heute leiden, werden dann mit ihm herrschen. Ponieważ ci, którzy dzisiaj cierpią, będą kiedyś z nim panować. In den drei Wochen, in denen Paulus bei den Thessalonikern war, hat er ihnen nicht alles sagen können. W tych trzech tygodniach, kiedy Paweł przebywał z Thessaloniczanami, nie był w stanie im wszystkiego powiedzieć. Und es waren Fragen offen geblieben bei den Thessalonikern. I powstało, czy pozostało wiele pytań u Thessaloniczan. Paulus war weitergezogen. Paweł odszedł dalej. Er war bis nach Korinth gekommen. On poszedł aż do Koryntu. Und jetzt schreibt er ihnen aus Korinth einen Brief. I teraz z Koryntu właśnie pisze im list. Und im ersten Brief beantwortet er eine wichtige Frage. W pierwszym liście do Thessaloniczan odpowiada na ważne pytanie. Die Thessalonicher wussten, der Herr Jesus kommt. Ponieważ Thessaloniczanie wiedzieli, owszem, Pan Jezus przyjdzie. Und er holt die Gläubigen zu sich. I weźmie ze sobą do siebie wierzących. Aber jetzt waren einige von den Gläubigen entschlafen. Ale w międzyczasie niektórzy wierzący zasnęli. Sie waren gestorben. Po prostu zmarli. Und jetzt hatten sie die Frage, was ist denn jetzt mit denen? I powstało pytanie, no i co teraz z nimi? Was passiert mit den Gestorbenen, wenn der Herr Jesus kommt? Co stanie się z tymi, którzy umarli, kiedy przyjdzie Pan Jezus? Und Paulus beantwortet ihnen diese Frage. I Paweł odpowiada im na to pytanie. Er sagt, ihr braucht keine Sorge haben. On odpowiada, nie musicie się martwić. Wenn der Herr Jesus kommt, wird er die Entschlafenen nicht vergessen. Bo kiedy Pan Jezus przyjdzie, to on nie zapomni tych, którzy zasnęli. Er kommt mit gebietendem Zuruf. On przyjdzie tym zawołującym, tym wołającym przywołaniem. Und dann werden die Toten in Christus auferstehen. I ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną z martwych. Die lebenden Gläubigen werden verwandelt. Wierzący będą przemienieni. Und zusammen werden sie entrückt werden dem Herrn entgegen in die Luft. I razem wszyscy będą zabrani do Pana. Was für ein powietrze. Was für ein herrlicher Augenblick. Jakaż wspaniała to chwila. Was wird das sein? Cóż to będzie? Hier in Bogatynia. Tutaj w Bogatyni. Da werden auf dem Friedhof. Oto na cmentarzu. Das werden Gläubige beerdigt sein. Tam będą przecież wierzący, którzy są pochowani. Und dann kommt der Herr Jesus entgegen. I nagle przychodzi Pan Jezus. Und er ruft. I woła. Und diese Entschlafenen werden auferstehen. I ci, którzy tam są pochowani, którzy zasnęli, powstaną. Und du und ich, sofern wir errettet sind. I ja i ty, na ile jesteśmy zbawieni, jeśli. Wir werden verwandelt. Będziemy przemienieni. Vielleicht hat jemand hier eine Krankheit. Może ktoś teraz tutaj ma jakąś chorobę. Irgendeine körperliche Schwachheit. Może jakąś słabość ciała. Aber wenn der Herr Jesus kommt und wir verwandelt werden, ale kiedy Pan Jezus przyjdzie i zostaniemy przemienieni, dann wird das alles vorbei sein. To wszystko przeminie. Aber dann kommt das Schönste. Ale nadejdzie coś pięknego. Wir werden entrückt ihm entgegen. Będziemy pochwyceni do Niego. Und dann werden wir in den Wolken, in der Luft mit ihm zusammentreffen. I spotkamy się z nim w obłokach na powietrzu. Dann werden wir ihn zum ersten Mal sehen. I wtedy po raz pierwszy go zobaczymy. Freust du dich auf diesen Augenblick? Czy ty cieszysz się na ten moment? Der Heiland kommt. Zbawiciel przyjdzie. Und ruft und du wirst ihn sehen. On zawoła i ty go w końcu zobaczysz. Wie oft haben wir von ihm gelesen in der Bibel? Ileż to często razy czytaliśmy o nim w Biblii. Wie oft haben wir über ihn nachgedacht, als wir zusammen waren, um das Brot zu brechen? Ileż to często razy byliśmy, rozmyślając o nim, kiedy gromadzimy się na łamanie chleba? Wie haben wir uns heute Abend gefreut, dass er der Fels ist, auf dem wir Sicherheit haben? Dzisiaj wieczorem mogliśmy się cieszyć, że on jest tą skałą, na której mamy pewność. Und dann werden wir ihn sehen. Ale wtedy go zobaczymy. Sehen, wie er ist. Zobaczymy go takim, jakim jest. Was für ein herrlicher Augenblick. Jaka wspaniała chwila przed nami. Und er hat gesagt, ich komme bald. Ale on powiedział właśnie, ja przyjdę wkrótce. Im zweiten Thessalonicher Brief gab es ein anderes Problem. W drugim liście do Thessaloniczan był inny problem. Es waren falsche Lehrer zu den Thessalonichern gekommen. Nadeszli niestety fałszywi nauczyciele do Thessaloniczan. Und die, sie hatten den Thessalonichern gesagt, die Leiden und die Verfolgungen, die ihr erlebt, das ist die Drangsalszeit. Powiedzieli oni do Thessaloniczan, te cierpienia i wszystkie, które znosicie, to jest już czas ucisku. Jetzt waren die Gläubigen beunruhigt. I wierzący zostali zaniepokojeni. Wenn das die Drangsalszeit ist, jeśli to jest czas ucisku, hat der Herr Jesus uns denn vergessen? To czyż Pan Jezus nas jednak nie zapomniał? Er wollte doch kommen zur Entrückung. Przecież on chciał przyjść na, ma przyjść na do pochwycenia. Aber wenn jetzt die Drangsalszeit schon begonnen hat, ale jeśli już teraz zaczął się czas ucisku, was ist mit seinem Kommen zur Entrückung? To jak teraz sprawa wygląda z jego przyjściem ku pochwyceniu? Und dann schreibt Paulus ihnen diesen zweiten Brief. I Paweł pisze do nich ten drugi list. Und dann macht er ihnen ganz deutlich, die Leiden, durch die ihr heute geht, das sind nicht die Leiden der Drangsalszeit. I Paweł wyraźnie im to przedstawia. Te cierpienia, przez które teraz przechodzicie, to nie jest czas ucisku. Bevor diese Drangsal kommt, werden die Gläubigen entrückt werden. Ponieważ zanim przyjdzie ten czas ucisku, wierzący będą zabrani. Und das erklärt er in aller Klarheit. I to objaśnia im z wszelką dokładnością. Und so wollte er sie befestigen. I tym samym chce ich umocnić. Was ist also das Mittel zur Befestigung? A więc co jest tym środkiem do umocnienia, utwierdzenia? Belehrung. Pouczenie. Und das ist auch für uns wichtig. I to jest tak samo dla nas bardzo ważne. Wenn wir Festigkeit und Sicherheit im Glaubensleben haben wollen, jeśli my chcemy mieć tą pewność, tą stałość taką we wierze, dann müssen wir die Wahrheit der Bibel gut kennen. To musimy znać dobrze tą prawdę Biblii. Wer die Wahrheit der Bibel nicht gut kennt, kto nie zna dobrze tej prawdy Biblii, der wird hin und her geworfen von jedem Wind. To będzie się chwiał w prawo i w lewo napływem wszelkiego wiatru. Aber wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes kennen, dann haben wir Sicherheit im Glauben. Ale jeśli my znamy rzeczywiście prawdę Biblii, to mamy tą pewność wiary. Das ist also das große Thema in diesem Brief und jetzt gehen wir ein wenig Vers für Vers vor. To jest tym wielkim tematem tego listu. Chcielibyśmy teraz przyjrzeć się wiersz po wierszu temu fragmentowi. Paulus war unterwegs auf seiner Missionsreise. Paweł był w drodze na swojej podróży misyjnej. Silvanus begleitete ihn. Sylwan towarzyszył mu. Und ab Apostelgeschichte 16 war auch Timotheus dabei. Od 16 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy, że również Tymoteusz był z nimi. Das ist schon ein sehr schöner Anfang. Jest to piękny początek. Paulus der Apostel. Paweł apostoł. Mit dieser besonderen Gabe. Z tym szczególnym darem. Im Glauben gewachsen. W wierze wzrastający. Ein Vater in Christus. Ten ojciec w Chrystusie. Und Timotheus, a Tymoteusz, ein junger Mann, młody człowiek, dessen Herz auch für den Herrn Jesus brannte, ale którego serce płonęło dla Pana Jezusa, und die beiden arbeiten zusammen. I ci dwoje pracują razem. Und Silas oder Silvanus auch. I Sylwan, czy też Sylas, razem z nimi. Ein wichtiges Beispiel für uns. Bardzo ważny przykład dla nas. Können wir auch gut zusammenarbeiten? Czy my potrafimy razem ze sobą pracować? Oder muss jeder für sich arbeiten? Albo każdy chce dla siebie pracować. Der andere darf nichts wissen. Ten drugi nie może nic o tym wiedzieć. Der andere darf nicht helfen. Ten drugi nie może mi pomóc. Nein, Christen arbeiten zusammen. Nie, to nie jest tak, chrześcijanie pracują razem. Jetzt schreibt Paulus der Versammlung der Thessalonicher. I pisze do zboru Thessalonicza, albo zborowi Thessalonicza. Was bedeutet es? Versammlung der Thessalonicher. Co to oznacza zgromadzenie czy zbór Thessaloniczan? Gehört die Versammlung den Thessalonichern? Czy zgromadzenie należy do Thessaloniczan? Nein, das stimmt nicht. Nie, to nie zgadza się. Da lesen wir 1. Korinther 1. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział chcielibyśmy przeczytać sobie. 1. Korinther 1, Vers 2. 1. Koryntian. Drugi wiersz. Pierwszy rozdział, drugi wiersz. Der Versammlung Gottes. Zgromadzeniu Bożemu. Gott ist der Besitzer der Versammlung. Zborowi Bożemu u nas jest. Bóg jest posiadaczem zgromadzenia. Er ist Ursprung und Besitzer der Versammlung. On jest tym źródłem i posiadającym zgromadzenia, właścicielem. Die Versammlung gehört nicht Menschen. A więc zgromadzenie nie należy do ludzi. Sie gehört Gott. Ono należy do Boga. Ich denke gerade an einen Vers aus 1. Petrus 5. Ja jeszcze też myślę teraz akurat z pierwszego listu Piotra, 5 rozdział. 1. Petrus 5, Vers 2. Drugi wiersz. 1 Piotra, 5 rozdział, 2 wiersz. Hüte die Herde Gottes, die bei euch ist. To jest pierwsze zdanie, bratu, chodzi: paście trzodę Bożą, która jest między wami. Wem gehört diese Herde? Do kogo należy ta trzoda? Es ist Gottes Herde. To jest Boża trzoda. Und Menschen dürfen sie nicht als ihren Besitz betrachten. I ludzie nie mogą sobie ją rozpatrywać jako swoją, własną. Das steht in Vers 3, nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen. To czytamy dalej w trzecim wierszu, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni. Also es ist die Versammlung Gottes. A więc jest to zgromadzenie Boże. Und warum schreibt Paulus jetzt der Versammlung der Thessalonicher? Dlaczego Paweł jednak pisze zgromadzeniu Tesaloniczan, czy zborowi Tesaloniczan? Die Thessalonicher waren die Bestandteile. Sie bildeten diese Versammlung. Oni byli tymi, którzy tworzyli to zgromadzenie. Gemeinsam bildeten sie die Versammlung. Wspólnie tworzyli to zgromadzenie. Sie gehört ihnen nicht, aber sie sind die Bestandteile, aus denen diese Versammlung besteht. Ono nie należało do nich jako ich własność, ale oni je po prostu tworzyli. Und jetzt tut Paulus das, was wir auch in unserem Lied gesungen haben. I teraz Paweł czyni to, co akurat śpiewaliśmy w naszej pieśni. Er gibt diesen Gläubigen dort in Thessalonich Sicherheit. On daje tym wierzącym w Tesalonice pewność. Er stellt sie auf ein festes Fundament. On stawia ich na tym pewnym fundamencie. Und er sagt, es ist die Versammlung der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bo on pisze, zgromadzenie Tesaloniczan w Bogu, Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Die Versammlung geborgen in Gott und in dem Herrn Jesus. A więc zgromadzenie niejako skryte w Bogu i w Panu Jezusie. Und es ist Gott, unser Vater. Bóg jako nasz Ojciec. Da sind bestehende Beziehungen. Oto są właśnie te istniejące relacje, związki. Wir sind in eine solche Beziehung zu Gott gekommen als unserem Vater. Myśmy weszli w tą relację z Bogiem naszym jako Ojcem. Und in diesen Beziehungen dürfen wir ruhen. I w tym związku, w tej relacji możemy spoczywać. So wie wir gesungen haben, wir sind auf einen Felsen gestellt. Tak jak właśnie śpiewaliśmy w tej pieśni, jesteśmy postawieni na skalę. So ist die Versammlung in Gott und in dem Herrn Jesus. I zgromadzenie jest w Bogu i w Panu Jezusie. Und das ist Sicherheit. I to oznacza pewność. Z tego wynika właśnie też i moc, i ukierunkowanie. Der Jesus spricht in Matthäus 16 zum ersten Mal von dieser Versammlung. Pan Jezus mówi po raz pierwszy w Ewangelii Mateusza 16 rozdział o zgromadzeniu. Und dann sagt er, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. I on mówi, na tej skale zbuduję Kościół mój. Da haben wir den Felsen wieder. Tu znajdujemy znowu der Herr Jesus selbst, der Sohn des lebendigen Gottes, ist dieser Fels. Pan Jezus sam, ten Syn Boga Żywego, jest tą skałą. Und er selbst baut auf diesen Felsen, auf dieses feste Fundament. I on sam buduje na tej skale, na tym pewnym fundamencie. Und deshalb kann er sagen, die Pforten des Hades, die werden diese Versammlung nicht überwältigen. Z tego względu może powiedzieć, że nawet bramy piekieł go nie przemogą. Was bedeutet das, die Pforten des Hades? Co oznacza to pojęcie bramy piekieł? Das ist die ganze Macht und Kraft des Verderbens. To jest cała ta moc siły zepsucia. Aber die Kraft und Macht des Verderbens, die kann die Versammlung nicht überwinden. Ta moc i siła tego zatracenia właściwie nie jest w stanie przezwyciężyć zgromadzenia. An diese Sicherheit werden wir hier erinnert. I o tej pewności jest nam tutaj też przypomniane. Die Versammlung in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bo zgromadzenie znajduje się w Bogu i w Panu Jezusie. Jetzt dürfen wir es machen wie ein Kind. Wir dürfen es so machen wie ein Kind. My możemy tak właściwie uczynić, jak to czyni dziecko, jak gdyby się skryć. Wenn ein Kind Angst hat, bo jeśli dziecko ma strach czy lęk, dann läuft es zum Vater. To ono biegnie do ojca. Der Vater nimmt das Kind in seine Arme. I ojciec bierze je w swoje ramiona. Und dann hat das Kind Sicherheit. I w Wtedy dziecko ma pewność. Und so dürfen wir zu unserem Gott gehen. I tak możemy my iść do naszego Boga. Wir dürfen Ruhe finden in seinen starken Armen. Znaleźć ten spokój w jego mocnych ramionach. Das ist eine große Ermutigung. To jest dla nas wielkie pokrzepienie. Aber wir empfinden auch, dass es eine Verantwortung ist. Ale też odnajdujemy tutaj odpowiedzialność. Wir sind auch geborgen in dem Herrn Jesus Christus. My jesteśmy też skryci w Panu Jezusie. Aber wenn wir ihm nicht folgen, ale jeśli my nie idziemy za Nim, wenn wir ihm nicht die Herrschaft in unserem Leben geben, jeśli my nie damy Mu tego panowania w naszym życiu, wenn wir unser eigenes Leben leben wollen, jeśli my sobie chcemy własne życie prowadzić, wenn wir unsere Wünsche nicht ihm unterordnen, jeśli nasze życzenia nie podporządkujemy Jemu, dann wird sich da eine Distanz einstellen. To otworzy się pewien dystans. Und insofern ist es auch ein Appell an unsere Verantwortung. W tym zakresie jest to apel do naszej odpowiedzialności. Jetzt kommt in Vers 2 der Wunsch von Paulus. Ale w drugim wierszu odnajdujemy to życzenie apostoła Pawła. Er wünscht Gnade. On życzy wierzącym łaski. Und er wünscht Frieden. Również i pokoju. Gnade brauchen wir für unsere Füße, für unseren Weg. Łaski potrzebujemy dla naszej drogi, dla naszych stóp. Wenn du unterwegs bist, wenn du deine Arbeit machst, jeśli jesteśmy w drodze, jeśli ty idziesz do pracy, da brauchst du die Gnade Gottes, seine Hilfe. To potrzebujesz łaski Bożej, Jego pomocy. In der Schule, im Haushalt, i w szkole, i w pracach domowych. Bei allen unseren Wegen brauchen wir seine Gnade. We wszystkich Jego drogach potrzebujemy Jego łaski. W naszych drogach, przepraszam, potrzebujemy Jego łaski. Und wofür brauchen wir den Frieden? A do czego potrzebujemy pokoju? Den Frieden brauchen wir für unsere Herzen. Tego pokoju potrzebujemy dla naszych serc. Unsere Herzen, die oft so unruhig sind. Bo nasze serca są często niespokojne. Die oft so besorgt sind. Są tak zatroskane. Die brauchen Frieden. One potrzebują pokoju. Dass wir in Ruhe unseren Weg gehen können. Abyśmy w pokoju tą naszą drogę mogli przemierzyć. Diese Gnade und diesen Frieden wünscht er von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. I tej łaski i pokoju właśnie apostoł Paweł życzy od Boga, Ojca i Pana Jezusa. Da, wo wir diese Geborgenheit und Sicherheit haben, tam, gdzie my znajdujemy tą pewność i schronienie, von da bekommen wir auch Gnade und Frieden. I stamtąd otrzymujemy łaskę i pokój. Jetzt kommen die Verse 3 bis 10. I teraz mamy wiersze od 3 do 10. Und in diesen Versen dankt Paulus für die Thessalonicher. W tych wierszach apostoł Paweł dziękuje za Thessaloniczan. In den Versen 3 und 4 haben wir das eigentliche Gebet. W wierszach 3 i 4 mamy taką właściwą modlitwę. Und dann kommen die Verse 5 bis 10. Od wiersza natomiast 5 do 10. Und da geht Paulus schon auf das Problem der Thessalonicher ein. W tym zakresie, w tych wierszach Paweł wchodzi na ten problem Thessaloniczan. In Vers 11 und 12 haben wir dann eine Bitte, ein Gebet von Paulus für die Thessalonicher. I w 11 i 12 mamy modlitwę Pawła za Thessaloniczanami. Er beginnt mit Dank. On zaczyna dziękczynieniem. Und er vergisst nicht zu bitten. Ale też nie zapomina podziękować. Eine praktische Frage. I pomodlić się za nimi. To jest praktyczna kwestia. Wie fangen unsere Gebete an? To jest też pytanie, jak zaczynają się nasze modlitwy. Fangen wir auch mit dem Dank an? Czy my rozpoczynamy dziękczynieniem? Oder beten wir nur, wenn wir eine Bitte haben? Lub też tylko modlimy się, jeśli mamy jakąś prośbę. Oft beten wir, weil wir die Hilfe des Herrn Jesus brauchen. My często się modlimy, jak my potrzebujemy pomocy od Pana Jezusa. Aber wir wollen das Danken nicht vergessen. Ale nie chciejmy też zapominać o dziękowaniu. So sagt Paulus, wir sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. I pisze Paweł, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was. Er sagt, das ist angemessen, das ist richtig, das zu tun. On pisze, to jest stosowne, to jest właściwe, aby to czynić. Es gibt Grund zum Danken. To jest powodem dziękczynienia. Es gibt auch in unserem Leben Grund zum Danken. Jest też i w naszym życiu powód do dziękowania. Und es gibt auch im Blick auf die Mitgeschwister Grund zu danken. I także w spojrzeniu na współwierzących braci i sióstr w zgromadzeniu jest powód do dziękowania. Und jetzt nennt Paulus zwei Dinge, für die er dankt. I teraz Paweł wymienia dwie rzeczy, za które on dziękuje. Erstens dankt er, weil euer Glaube überaus wächst. Ponieważ wiara wasza bowiem bardzo wzrasta. Jetzt fragen wir uns mal. Jetzt teraz zapytajmy siebie samych. Ein Jahr ist fast vorüber. Prawie rok teraz kończy się. Ist in diesem Jahr unser Glaube gewachsen? Czy w tym roku nasza wiara wzrosła? Haben wir mehr verstanden von dem Herrn Jesus? Czy więcej żeśmy zrozumieli o Panu Jezusie? Ist er für unsere Herzen größer geworden? Czy on stał się większy dla naszych serc? Ist der Glaube wirklich gewachsen? Czy właśnie ta wiara nasza wzrosła rzeczywiście? Das ist doch eine wichtige Frage, oder? To jest przecież bardzo ważne pytanie, nie sądzicie? Vielleicht sind unsere Schulnoten besser geworden? Być może nasze oceny w szkole stały się dla nas ważniejsze. Vielleicht ist unser Verdienst bei der Arbeit größer geworden? Może nasze osiągnięcia w pracy stały się cenniejsze dla nas. Vielleicht ist unser Haus größer geworden? Może i nasz dom stał się większy. Sind alles Dinge hier auf dieser Erde? Są to rzeczy dotyczące tej ziemi. Wenn der Herr Jesus uns da seine Hilfe gibt, dann dürfen wir sie dankbar annehmen. Jeśli Pan Jezus rzeczywiście daje nam pomoc w tym zakresie, to chciejmy za to dziękować. Aber hat es uns näher zu dem Herrn Jesus gebracht? Ale czy to nas zbliżyło do Pana Jezusa? Ist der Glaube gewachsen? Czy nasza wiara wzrosła? Bei den Thessalonikern war er nicht nur ein wenig gewachsen. U Thessaloniczan nie było to, że tak jakby tylko trochę wzrosła, nieco. Er war überaus gewachsen. Ona rzeczywiście bardzo wzrosła. Und das erstaunt uns etwas. I to zadziwia nas. Die Thessalonicher gingen durch Leiden und durch Verfolgung. Bo przecież Thessaloniczanie szli przez cierpienia i prześladowania. Aber darin war ihr Glaube gewachsen. I w tym właśnie ich wiara wzrosła. Wenn es äußerlich ruhig ist und alles gut geht. Jeśli tak zewnętrznie jest rzeczywiście spokojnie, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns von dem Herrn Jesus entfernen. To jednak jest to dla nas niebezpieczeństwem, że możemy oddalić się od Pana Jezusa. Bei den Thessalonikern war die Verfolgung gewesen, aber es hatte sie näher zu dem Herrn Jesus gebracht. W stosunku do Thessaloniczan były prześladowania, ale one sprawiły, że zbliżyły ich jedynie do Pana Jezusa. Eine zweite Sache gibt es, für die Paulus dankt. Jest druga rzecz, za którą Paweł dziękuje. Die Liebe jedes einzelnen von euch allen zueinander ist überströmend. A wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Liebe untereinander. Miłość pomiędzy nami. Die erkannte Paulus bei den Thessalonikern. Pomiędzy jedni drugimi tą uznawał, doceniał. Und diese Liebe, die war nicht ganz klein, dass man Angst hatte, sie wird aufhören. Ona nie była tak mała, że Paweł miał obawy, że zaprzestanie w ogóle być czynna. Diese Liebe war überströmend. Ale ona była obfitująca, pomnażająca się. Was könnte Paulus uns schreiben? Co mógłby Paweł nam napisać? Was könnte er uns schreiben in Siegen? Was könnte er euch schreiben in Bogatynia? Co mógłby do nas napisać w Siegen albo tutaj do Bogatyni? Was könnte er uns schreiben in Deutschland? Was könnte er euch schreiben in Polen? Co mógłby napisać do nas do Niemiec ogólnie i tutaj do Polski? Jakobus muss schreiben von Zank und Streitsucht untereinander. Sprzeczka i spór jest pomiędzy wami. Aber an die Thessalonicher konnte Paulus schreiben, eure Liebe überströmt. Ale do Thessaloniczan pisze, wasza miłość pomnaża się. Und interessant, jedes Einzelnen. I co jest istotne tutaj, tu brata jest u każdego jakby pojedynczo, u nas jest tak was wszystkich. Da war niemand, der diese Liebe störte. I właściwie nie było nikogo, jak gdyby, który zakłócałby tą miłość. Echte Liebe zueinander. Prawdziwa miłość jedni do drugich. Das braucht es, um einen Weg zu gehen mit dem Herrn. To jest potrzebne, aby iść tą drogą z Panem. Und das wird zu einem Zeugnis sein nach außen. I to również będzie świadectwem na zewnątrz. Nun bedeutet Liebe nicht, sich immer in den Arm nehmen. Ale miłość nie oznacza tylko obejmować się ramieniem. Als Petrus aus dem Schiff gestiegen war und anfing zu sinken, kiedy Piotr wyszedł z łodzi i zaczął tonąć, da rief er, Herr, rette mich! To zawołał, Panie, ratuj mnie! Und der Heiland reichte seine Hand und half ihm. I Zbawiciel wyciągnął rękę, uchwycił go i pomógł mu. Das war Liebe. To była miłość. Aber einmal sagte der Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht! Ale pewnego razu Piotr powiedział do Pana, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Leiden und sterben, das soll dir nicht geschehen. Cierpienie i śmierć, nie, to Ci się nie przydarzy. Und was sagt der Herr Jesus? I co odpowiedział Pan Jezus? Geh hinter mich, Satan. Idź precz ode mnie, szatanie. Und das war auch Liebe. I to też była miłość. Das war die gleiche Liebe, sie hat sich nur unterschiedlich gezeigt. To była ta sama miłość, ale w inny, odmienny sposób się ukazała. Einander lieben ist nicht immer lieb tun. Bo miłować jedni drugich to nie jest zawsze tak mile się zwracać. Wenn Eltern ihren Kindern ein Geschenk machen. Jeśli rodzice dają dzieciom jakiś prezent, dann tun sie das aus Liebe. To czynią to z miłości. Aber wenn Eltern ihre Kinder strafen müssen, ale jeśli rodzice muszą ukarać swoje dzieci, dann tun sie es auch aus Liebe. To również czynią to z miłości. Wollen wir da lernen, wirklich Liebe untereinander zu haben. Chcielibyśmy się w tym zakresie uczyć właśnie miłość mieć pomiędzy sobą. Im ersten Brief hatte Paulus noch für eine dritte Sache danken können. W pierwszym liście jeszcze Paweł dziękował za trzecią rzecz. In Vers 3 hatte er noch von dem Ausharren der Hoffnung geschrieben. Erste Kapitel. Ja, w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu jeszcze dziękował za wytrwałość Tesaloniczan. To jest pierwszy rozdział pierwszego listu, trzeci wiersz. Da finden wir auch Glaube und Liebe. Tam znajdujemy również wiarę i miłość. Aber auch noch Ausharren der Hoffnung. Ale również wytrwałość w nadziei. Dafür kann er hier im zweiten Brief nicht danken. I za to w drugim liście nie dziękuję. Was war mit der Hoffnung der Thessalonicher? Co było więc w takim razie z tą nadzieją Thessaloniczan? Paulus kommt später darauf zu sprechen. On później dopiero dochodzi do tego, aby o tym mówić. Er erinnert in Kapitel 2, Vers 16, dass Gott uns gute Hoffnung gegeben hat. On w drugim rozdziale, w 16 wierszu, przypomina, że dał Bóg dobrą nadzieję z łaski. Da will er die Hoffnung wieder beleben. I ta nadzieja ożywia się. Und das möchte Gott auch bei uns bewirken. I to chce sprawić również Bóg i u nas. Wenn da Glaube und Liebe ist, jeśli mamy wiarę i miłość, dann braucht es auch die Hoffnung. To jest potrzebna także i nadzieja. Und die Hoffnung, das ist die Erwartung der herrlichen Zukunft. Nadzieja jest tym oczekiwaniem wspaniałej przyszłości. Und diese Erwartung der Zukunft, die gibt uns Ausrichtung und Kraft. To oczekiwanie przyszłości daje nam siłę i ukierunkowanie w naszym życiu. Glaube und Liebe waren so groß bei den Thessalonichern, dass Paulus sich dafür rühmen konnte. Wiara i miłość były tak mocne u Thessaloniczan, że Paweł ich za to chwalił. Wenn er zu einer örtlichen Versammlung kam und von den Thessalonichern erzählte, dann konnte er es lobend erwähnen. Jeśli on przyszedł do jakiegoś zgromadzenia i opowiadał o Thessaloniczan, to mógł ich za to tak chwaląco chwalić ich za to. So konnten die Thessalonicher weiter ein Vorbild sein für andere. I w tym zakresie właśnie też Thessaloniczanie mogli być przykładem, obrazem też dla innych. Was bin ich für ein Vorbild für andere? A jakim ja jestem obrazem dla innych? Jeder Mensch ist ein Vorbild. Każdy człowiek jest pewnym obrazem. Aber es gibt Vorbilder zum Schlechten. Ale są obrazy ku złemu. Und es gibt Vorbilder zum Guten. Ale też i są ku dobremu. Hier waren die Thessalonicher ein Vorbild zum Guten. Oni byli tym obrazem czy przykładem ku dobremu. Noch eine Einzelheit möchte ich gerne zeigen. Jedną jeszcze, jeden szczegół chciałbym jeszcze przedstawić. In Vers 4 spricht Paulus von den Versammlungen Gottes in der Mehrzahl. W czwartym wierszu apostoł pisze o zborach, czy w zborach Bożych, czyli w liczbie mnogiej. Hier finden wir die Tatsache, dass es die örtliche Versammlung an jedem Ort gibt. Tu jest ten fakt, właśnie ta rzeczywistość, że na każdym miejscu jest miejscowe świadectwo. Paulus kam von Ort zu Ort. On szedł z miejsca na miejsce, Paweł. Und an den einzelnen Orten fand er die örtliche Versammlung. I na tych pojedynczych miejscach właśnie znajdowało się pojedyncze miejscowe zgromadzenie. Wir gehen mal zu Apostelgeschichte 9. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich 9. Apostelgeschichte 9, Vers 31. 31 wiersz, 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 31 wiersz. Da werden drei Landschaften genannt, Judäa und Galiläa und Samaria. Trzy krainy takie są tam wymienione, Judäa, Galiläa i Samaria. Und in diesen drei Landschaften gab es viele Orte. I w tych trzech krainach, regionach były różne, wiele różnych miejsc, miast. Und an mehreren Orten gab es Gläubige. I na tych wielu miejscach byli wierzący. Aber Wir lesen, so hatte denn die Versammlung Frieden. Das war euch auch in der Einzahl. Einzahl ist Versammlung. Genau, genau. Lieb in Gottes Furcht und freute sich mit Frieden. Genau, worauf es mir ankommt, die Versammlung in der Einzahl. Chodzi mi o to, że zgromadzenie jest powiedziane, pokazane w liczbie pojedynczej, czy cieszył się pokojem Kościół, zgromadzenie. Obwohl verschiedene Landschaften und Orte da waren. Chociaż były różnorodne miejsca i krainy, po prostu w których zgromadzenie się znajdowało. So haben wir zwei Wahrheiten in der Bibel gefunden. Ja, więc mamy tutaj dwie prawdy. Es gibt die örtliche Versammlung an einem Ort. Jest miejscowe zgromadzenie na danym miejscu. Aber es gibt die eine weltweite Versammlung. Ale jest jedno zgromadzenie na całym obszarze ziemi. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. I to jest bardzo ważny punkt. Wenn Gläubige sich an einem Ort versammeln, jeśli wierzący się na jednym jakimś miejscu zgromadzają, dann versammeln sie sich in diesem Wissen, to zgromadzają się w tym przeświadczeniu. Wir gehören zu der einen Versammlung, die es auf dieser Welt gibt. My należymy do tego jednego zgromadzenia, które jest na tym świecie, na tej ziemi. Wir haben in Siegen ein Ehepaar, das ist geflohen aus Libyen. My mamy w Siegen taką parę, która uciekła z Libii. Davon liest man ja viel in der Zeitung, von den Flüchtlingen. My możemy czytać o tym też w gazetach wiele, o tych uchodźcach. Dieses Ehepaar to małżeństwo wohnt jetzt in Siegen und sie besuchen die Zusammenkünfte in der Versammlung. Oni mieszkają w Siegen i chodzą do miejscowego właśnie zgromadzenia. Die Frau war schon in Libyen eine wiedergeborene Christin. Ta żona była już w Libii tą nowozrodzoną chrześcijanką. Der Mann hat sich in Deutschland bekehrt. Ale mąż nawrócił się dopiero w Niemczech. Jetzt hatte diese Frau den Wunsch am Brotbrechen teilzunehmen. I teraz ta żona ma życzenie, aby brać udział w łamaniu chleba. Dann hatten wir ein Gespräch. Mieliśmy z nią rozmowę. Sie hat uns erzählt, sie ist getauft worden in der koptischen Kirche in Libyen. Ona nam opowiedziała, że została ochrzczona w tym koptyjskim kościele w Libii. Sie hat verschiedene Gläubige kennengelernt. Ona poznała wielu różnych wierzących. Sie wusste, in Deutschland gibt es eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche. Ona też stwierdziła to, że i w samych Niemczech jest kościół katolicki, kościół ewangelicki i inne. Aber jetzt kam sie zu den Zusammenkünften der Gläubigen in Siegen. Ale w końcu dotarła właśnie do zgromadzenia wierzących właśnie w Siegen. Und wir haben sie gefragt, wie viele Versammlungen gibt es denn? I ona zapytała się. Myśmy się jej zapytali, przepraszam, ile jest zgromadzeń? Koptische Kirche, Evangelische Kirche, Katholische Kirche, koptyjski kościół, czy ewangelicki, katolicki, jaki? Nein, hat sie gesagt. Eine Versammlung gibt es. Ale ona odpowiedziała nam, nie, jest jedno zgromadzenie. Das hat der Herr Jesus bewirkt. To sprawił Pan Jezus. Alle Gläubigen gehören dazu. Wszyscy wierzący należą do tego jednego zgromadzenia. Alles andere sind Erfindungen von Menschen. Wszystkie inne są wynalazkiem ludzkim. In der Bibel, da schreibt Gott nichts von einer koptischen Kirche oder von einer katholischen Kirche. Bo w Biblii Bóg nie pisze o jakimś kościele koptyjskim czy katolickim. Er schreibt von der einen Versammlung. On pisze o tym jednym kościele, jednym zgromadzeniu. Und wenn Gläubige an einem Ort zusammenkommen, dann tun sie es in diesem Wissen, es gibt eine Versammlung. I jeśli zgromadzają się na jakimś miejscu wierzący, to właśnie oni to czynią w tym przeświadczeniu i świadomości, że jest jedno zgromadzenie. Deswegen geben sie sich auch keinen Namen für eine Gemeinde. I dlatego po prostu nie dają sobie nazwy jakiejś dla swojej społeczności, dla swojego zgromadzenia. Deswegen haben sie auch keine Organisation. Z tego powodu też nie mają żadnej jakiejś organizacji. Deshalb machen sie auch keine Mitgliedslisten. Nie robią żadnej członków, żadnej listy członków. Nein, es gibt eine Versammlung. Nie, po prostu to jest jedno zgromadzenie. Und die Gläubigen, die sich an einem Ort treffen, die sich versammeln, tun das in diesem Bewusstsein. I w tej świadomości czynią to właśnie wierzący, którzy na danym miejscu się zgromadzają, że jest jedno zgromadzenie. Das hat noch eine praktische Auswirkung. To ma też skutek praktyczny. Ich komme aus Siegen. Ja pochodzę z Siegen. Und ich bin dort in Siegen in Gemeinschaft am Tisch des Herrn gekommen. Ja jestem w społeczności przy stole pańskim Siegen. Und jetzt besuche ich euch in Bogatynia. A teraz odwiedzam was w Bogatyni. Dann müsst ihr mich nicht neu aufnehmen in die Gemeinschaft. To wy nie musicie mnie tutaj w bogatyni znowu na nowo przyjmować do stołu Państwa. Die Versammlung in Siegen hat entschieden für die Versammlung weltweit. Bo zgromadzenie w Siegen zadecydowało o moim przyjęciu i ta decyzja jest wiążąca dla całego zgromadzenia na ziemi. Aber jetzt denken wir einfach mal, wenn der Herr noch nicht gekommen ist. Ale pomyślmy, jeśli Pan by jeszcze nie przyszedł. Aus irgendeinem Grund würde ich in Siegen nicht mehr am Brotbrechen teilnehmen können. I z jakiegoś powodu nie mógłbym już więcej dalej łamać chleba w Siegen. Dann komme ich zu euch nach Bogatynia. To przyjeżdżam do was do Bogatyni. Was tut ihr dann? Co wy wtedy zrobicie? Dann sagt ihr, ja, den kennen wir doch, das wollen wir erstmal selber untersuchen. No tak, znamy się, ale chcemy to jednak sami sprawdzić. Und wenn wir mit ihm sprechen und zu dem Ergebnis kommen, dass alles in Ordnung ist, dann kann er ruhig teilnehmen. Jeśli porozmawiamy z tobą i wszystko będzie w porządku, no to możesz spokojnie łamać z nami chleb. Das geht nicht. To nie jest możliwe. Das wäre nicht das Bewahren der Einheit des Geistes. To nie byłoby zachowywanie jedności ducha. Die örtliche Versammlung handelt in dem Wissen, es gibt eine weltweite Versammlung. Bo miejscowe zgromadzenie postępuje w tej świadomości, że jest jedno zgromadzenie na ziemi. Und das, was in der Versammlung in Siegen mit dem Herrn in der Mitte gebunden und gelöst wird. I to, co zostało postanowione w Siegen, w zgromadzeniu do imienia Pana, związane czy rozwiązane, das ist auch gebunden und gelöst für alle anderen Orte. To jest to wiążące dla innych zgromadzeń pozostałych na tej ziemi, dotyczące związania czy rozwiązania. So sehen wir, wie das Auswirkungen hat für die Praxis unseres Zusammenkommens. A więc ma to skutek dla praktycznego naszego zgromadzenia się. Viele örtliche Versammlungen. Wiele różnych miejscowych zgromadzeń. Aber eine weltweit bestehende Versammlung. Ale tworzące jedno istniejące zgromadzenie na ziemi. Und die örtliche Versammlung ist die Darstellung, der Ausdruck der weltweiten Versammlung. A miejscowe zgromadzenie jest wyrazem tego całego zgromadzenia na ziemi. Miejscowym wyrazem. Wir kommen jetzt zurück zu unserem Kapitel. Wracamy do naszego rozdziału. Und wollen uns die Verse 5 bis 10 anschauen. I chcemy spojrzeć na wiersze 5 do 10. Paulus hatte von den Verfolgungen und Drangsalen der Thessalonicher geschrieben. Paweł pisał o tych prześladowaniach i uciskach Thessaloniczan. Und in diesen Verfolgungen und Drangsalen zeigte sich ihr Ausharren. I w tych prześladowaniach i trudach wszystkich wykazało się ich wytrwałość, okazało się. Und dann spricht er von einem offenbaren Zeichen oder einem Beweis. I mówi on o tym dowodzie, jaki został ukazany. Und ich möchte damit gerne drei Gedanken verbinden. Chciałbym z tym trzy myśli połączyć. Das erste. Ten pierwszy. Die Tatsache, dass die Gläubigen in Thessalonich leiden und Verfolgungen und Drangsale erdulden. Ten fakt, że Thessaloniczanie cierpieli te cierpienia, przeznosili i wszelkie prześladowania. Diese Tatsache war ein Beweis dafür, dass sie wirklich Gläubige waren. To było dowodem tego, że oni byli rzeczywiście wierzącymi. Als sie nicht an den Herrn Jesus glaubten, jeśli oni by nie wierzyli w Pana Jezusa, da wurden sie nicht verfolgt. To nie byliby przecież prześladowani. Da ließ man sie in Ruhe. To byliby pozostawieni w spokoju. Aber jetzt hatten sie sich zu dem Herrn Jesus bekehrt. Ale oni się nawrócili teraz do Pana Jezusa. Und das brachte die Feindschaft der Welt. I to przyniosło ze sobą nienawiść świata. Der Herr Jesus sagt den Jüngern in Johannes 15, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 15 rozdział, jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Das ist der erste Gedanke. To jest pierwsza myśl. Der zweite Gedanke. Druga myśl. Diese Gläubigen, die harrten aus in den Verfolgungen und Drangsalen. Ci wierzący trwali, właściwie wytrwali w tych prześladowaniach i uciskach. Sie gaben den Glauben nicht auf. Oni nie porzucili wiary. Und das war ein Beweis für die Echtheit ihres Glaubens. I to było dowodem prawdziwości ich wiary. Der Glaube war echt. Ta wiara była prawdziwa. Er wurde erprobt durch die Verfolgung. Ona była wypróbowana przez doświadczenia. Und er zeigte sich, dass er aushalten konnte. I okazała się, że ona może wytrzymać to. Und jetzt kommt der dritte Gedanke. I teraz jest trzecia myśl. Und der dritte Gedanke ist, wie ich meine, der Hauptgedanke hier. Ta trzecia, jak sądzę, jest tą główną myślą. Paulus schreibt von einem offenbaren Zeichen des gerechten Gerichts Gottes. On Paweł mówi o takim objawionym znaku sądu Bożego. War es gerecht, dass die Thessalonicher verfolgt wurden? Że to było sprawiedliwe, że Thessaloniczanie byli prześladowani. Nein, das war nicht gerecht. To nie było sprawiedliwe. Sie hatten nichts Böses getan. Bo oni nic złego nie uczynili. Warum wurden sie verfolgt? A więc dlaczego byli prześladowani? Sie wurden verfolgt ihres Glaubens wegen. Oni byli prześladowani z powodu swojej wiary. Das war nicht gerecht. A to nie było sprawiedliwe. Sie litten zu Unrecht. Oni cierpieli niesprawiedliwie. Aber Paulus sagt, es wird einmal einen Beweis des gerechten Gerichts Gottes geben. Ale będzie kiedyś ten sprawiedliwy dowód sądu Bożego. Und dieser Beweis, der steht in Vers 6. Ten dowód znajdujemy w wierszu 6. Gott wird nämlich einmal die Sache umdrehen. Ponieważ kiedyś Bóg tą rzecz odwróci. In der Gegenwart wurden die Thessalonicher verfolgt. W teraźniejszym czasie, wtedy, w tamtej chwili, oni, Thessaloniczanie, byli prześladowani. Böse und gottlose Menschen verfolgten sie. Źli i bezbożni ludzie prześladowali ich. Aber jetzt sagt Paulus, wenn der Herr Jesus kommt. Ale teraz Paweł mówi, jeśli przyjdzie Pan Jezus. Dann wird die Sache umgedreht. Gdy On przyjdzie, tą rzecz odwróci. Wenn der Herr Jesus kommt, dann kommt er mit Gericht für die Gottlosen. To On, kiedy przyjdzie Pan Jezus, przyjdzie z sądem względem tych niewierzących. Und er kommt um euch, den Gläubigen, Ruhe zu schenken. I przyjdzie wam dać wierzącym spokój. So ist es bis heute. Tak jest również do dziś. Auch im Jahr 2015 noch. Również w tym 2015 roku. Und wenn der Jesus noch nicht gekommen ist, auch im Jahr 2016 noch. Jeśli dalej Pan Jezus nie przyjdzie, tak samo w 2016. Noch werden die Gläubigen verfolgt. Będą jeszcze wierzący prześladowani. Böse und gottlose Menschen machen den Gläubigen Mühe. Bo tacy ludzie bezbożni i grzeszni czynią to zło wierzącym. Aber wenn der Jesus kommt, wird es sich umdrehen. Ale jeśli Pan Jezus przyjdzie, to się ta rzecz odwróci. Wenn er die Dinge in die Hand nimmt. Jeśli On weźmie te sprawy w swoje ręce. Wenn er gerecht handeln wird. I kiedy On będzie działać sprawiedliwie. Dann werden die Gottlosen gerichtet. To wtedy bezbożni będą osądzeni. Und den Gläubigen wird Ruhe werden. Ale wierzącym będzie stanie się pokój. Und so wird dieser Beweis oder dieses Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes erst noch kommen. A więc ten dowód sprawiedliwego sądu Bożego dopiero nadejdzie. Die Gläubigen in Thessalonich, die litten um des Reiches Gottes willen. Wierzący w Thessalonice cierpieli ze względu na Królestwo Boże. Paulus hatte ihnen ja erklärt, dass Jesus der Christus ist. Paweł objaśnił im, że Jezus jest Chrystusem. Und wer ihm folgt, der gehört zu diesem Reich Gottes. I kto idzie za Chrystusem, należy do Królestwa Bożego. Und weil sie ihm folgten, litten sie. I ponieważ oni poszli za nim, cierpieli. Aber einmal würde der Herr Jesus kommen und es würde anders. Ale kiedyś Pan Jezus przyjdzie i to stanie się całkiem, odmieni się ta rzecz. Ich möchte nochmal erinnern an das Problem, das die Thessaloniker hier hatten. Chciałem jeszcze przypomnieć, że problem, który mieli tutaj Thessaloniczanie. Falsche Lehrer sagten, die Leiden, in denen ihr jetzt seid, das sind die Leiden der Drangsalszeit. Ponieważ wspominaliśmy, że te cierpienia, jak mówili ci fałszywi nauczyciele, są wynikiem czasu ucisku, w którym się znajdujecie. Aber jetzt zeigt ihnen Paulus, wie die Sache wirklich ist. Ale teraz Paweł Thessaloniczanom pokazuje, jak ta rzecz ma się właściwie. Er sagt, das kann doch gar nicht sein. To nie może być, tak mówi Paweł do Thessalonicza. Wenn der Herr Jesus die Dinge in die Hand nimmt. Jeśli kiedy Pan Jezus rzeczywiście weźmie tą rzecz w swoje ręce. Wenn der Tag des Herrn kommt. Bo jeśli kiedy przyjdzie ten dzień Pański. Dann wird es Drangsal und Gericht für die Gottlosen geben. To będzie owszem ucisk i sąd, ale dla niewierzących. Ihr, die Gläubigen, werdet dann Ruhe haben. Wy, wierzący, będziecie mieć pokój. Also am Tag des Herrn wird es gerade umgekehrt sein. A więc w dniu Pańskim będzie całkowicie odwrotnie. Und so stellt Paulus zuerst die Dinge vor, wie sie wirklich sind. A więc najpierw przedstawia te rzeczy tak, jak one się mają, jak one wyglądają rzeczywiście. Erst in Kapitel 2 kommt er auf den Irrtum zu sprechen. I dopiero w drugim rozdziale przechodzi na tą błędny zakres, który przynieśli ci ludzie. Aber hier in Vers 5 bis 10 stellt ihr die Dinge vor, wie sie wirklich sind. Ale w tym 5 do 10 wiersza w tym fragmencie przedstawia te rzeczy, jak one rzeczywiście się mają. Die Verse 5 bis 10, die haben eine sehr, sehr ernste Seite. Te wiersze 5 do 10 mają bardzo poważną stronę. Wer den Herrn Jesus nicht als Heiland annimmt. Jeśli ktoś nie przyjmie Pana Jezusa jako Zbawiciela, wer ohne Gott lebt, jeśli ktoś żyje bez Boga, der wird einmal gerichtet werden. Ten będzie kiedyś osądzony. Vers 6 am Ende, ihm wird mit Drangsal vergolten. Jemu będzie odpłacone uciskiem. Vers 8. Koniec szóstego wiersza. Der Herr Jesus wird mit flammendem Feuer kommen. W ósmym wierszu Pan Jezus przyjdzie w ogniu płomienistym. Das ist eine symbolische Sprache für Gericht. To jest symboliczna mowa dla wyrażenia sądu. Und wen wird dieses Gericht treffen? Kogo dotknie ten sąd? Erstens die, die Gott nicht kennen. Po pierwsze, tych, którzy Boga nie znają. Ja, denkst du vielleicht, ist man denn dann verantwortlich, wenn man Gott nicht kennt? Może pomyślisz, że jest się tak rzeczywiście odpowiedzialnym, jeśli się Boga nie zna? Da gehen wir zu Römer 1. To przejdźmy do Rzymian 1. Da erklärt es Gott. Tam Bóg wyjaśnia tą rzecz. Seine göttliche Kraft, die ist sichtbar für alle. Bo Jego Boża moc jest widoczna dla wszystkich. Römer 1, Vers 19. Rzymian 1, 19. Gott hat sich offenbart. Bóg się objawił. Er hat seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit in der Schöpfung gezeigt. On swoją wieczną moc objawił w stworzeniu. Da kann jeder Mensch sehen, dass es einen Gott geben muss. To może widzieć każdy człowiek, że to musi być Bóg. Aber der Mensch will das nicht. Ale człowiek tego nie chce. Und deswegen haben sie sich eigene Theorien entwickelt. Z tego względu ludzie rozwinęli swoje własne teorie. Das ist die eine Gruppe der Menschen. To jest jedna grupa ludzi. Paulus nennt sie die, die Gott nicht kennen. To są ci, którzy Boga nie znają. Und eine zweite Gruppe von Menschen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Vers 8. I w ósmym wierszu w drugiej części mamy tą drugą grupę ludzi oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Sie haben das Evangelium gehört. To są ci, którzy słyszeli Ewangelię, aber sie haben es nicht angenommen. Ale jej nie przyjęli. Manchmal sagen Menschen, ich kann nicht glauben. Bo czasem człowiek mówi, ja nie mogę wierzyć. Aber hier in der Bibel lesen wir was anderes. Ale tu w Biblii czytamy coś innego. Hier steht, sie haben dem Evangelium nicht gehorcht. Tu czytamy, oni nie byli posłuszni Ewangelii. Das ist das Problem. To jest tym problemem. Gott gebietet, Buße zu tun. Bóg nakazuje czynić pokutę. Und wer sagt, das will ich nicht? Ale jeśli ktoś mówi, nie chce tego, der ist ungehorsam. To jest nieposłuszny. Dann kann man nicht sagen, ich kann nicht glauben. To on nie może powiedzieć, ja nie mogę uwierzyć. To jest nie na miejscu. Die Wahrheit ist, ich will nicht gehorchen. Prawdą jest to, ja nie chcę być posłuszny. Das wird uns hier gezeigt. To jest nam tutaj pokazane. Dann wird ihr Gericht gezeigt. Jest pokazany ich sąd. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Es ist eine gerechte Strafe. Jest to sprawiedliwa kara. Es ist zweitens ein ewiges, endgültiges Verderben. Jest to po drugie wieczne, ostateczne zatracenie. Und was ist das Schreckliche dabei? A co jest okropnością w tej rzeczy? Vom Angesicht des Herrn und der Herrlichkeit seiner Stärke weg. Oddalenie od oblicza Pana i mocy chwały Jego. Für ewig getrennt von Gott. Wieczne oddalenie od Boga. Das ist das schreckliche Teil der Ungläubigen. To jest okropny dział niewierzących ludzi. Aber jetzt zeigt er auch das herrliche Teil der Gläubigen. Ale teraz pokazuje ten wspaniały dział wierzących ludzi. Dalej. In Vers 7. W siódmym wierszu. Er gibt Ruhe. On daje pokój, czy spokój. Ruhe für die, die heute verfolgt werden. Pokój tym, czy uspokojenie, którzy dzisiaj są prześladowani. Ruhe für die, die heute Mühe und Probleme haben. Pokój tym, którzy dzisiaj mają trudności i problemy. Was wird das sein, wenn der Herr Jesus kommt? Er führt uns ein in die Ruhe. Co to będzie, kiedy Pan Jezus przyjdzie? On wprowadzi nas w pokój. Ein zweiter spokój. Gedanke. Druga myśl. Ruhe in einem glücklichen Miteinander aller Gläubigen. Ten pokój w takim wspólnym byciu razem. Paulus schreibt Ruhe mit uns. Bo on, Paweł pisze wespół z nami w tym siódmym wierszu. Paulus, Silas und Timotheus waren in Korinth. Paweł, Sylas i Tymoteusz byli w Koryncie. Und er schreibt an die Thessalonicher. On pisze do Tesaloniczan. Und er sagt, wenn der Jesus kommt, werden wir alle zusammen Ruhe haben. Kiedy Pan Jezus przyjdzie, to my teraz razem z wami, wspólnie razem będziemy mieć spokój. Mit uns, ihr mit uns. Wy ten pokój razem z nami. Was wird das sein, wenn die Gläubigen vereint sind? Wtedy, cóż to będzie, jeśli wierzący będą złączeni razem? Und dann zeigt er den Zeitpunkt, wann es diese Vergeltung gibt. Ale też pokazuje ten punkt czasowy, kiedy nastąpi to odwzajemnienie, oddanie, ta odpłata. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Przy objawieniu się Pana Jezusa z nieba. Das ist nicht sein Kommen zur Entrückung. To nie jest przyjście po pochwyceniu. Wenn er kommt zur Entrückung, dann werden die Menschen ihn nicht sehen. Bo kiedy on przyjdzie, by pochwycić zgromadzenie, ludzie nie będą go oglądać. Er kommt uns entgegen. On przyjdzie nam naprzeciw. Und dann nimmt er uns zu sich. To on nas zabierze do siebie. Und es gibt ein Zusammentreffen in den Wolken, in der Luft. Ale to spotkanie wspólne odbędzie się w obłokach na powietrzu. Die Menschen hier auf der Erde werden den Herrn Jesus nicht sehen. Ludzie na tej ziemi nie będą Pana Jezusa oglądać. Aber er wird einmal offenbart werden. Ale on owszem objawi się widzialnie. Vom Himmel her. Z nieba. Er kommt auf diese Erde und wird gesehen werden von allen. Będzie taki moment, że przyjdzie i pokaże się wszystkim ludziom na ziemi. Und die Vergeltung, die Belohnung der Gläubigen hängt mit diesem Augenblick zusammen. I ta zapłata dla wierzących jest związana właśnie z tą chwilą. Hier sehen wir, wenn er so kommt in Herrlichkeit, dann kommt er mit Gericht. Bo też oglądamy tutaj, że kiedy on przyjdzie w swej chwale, również przychodzi z sądem. Aber die Gläubigen, sie werden Ruhe haben. Ale wierzący będą mieć spokój. Sie werden in einem glücklichen, harmonischen Miteinander sein. Będą w takim szczęśliwym, harmonijnym, wspólnym byciu razem. Und sie werden drittens mit dem Herrn Jesus kommen. I po trzecie przyjdą razem z Panem Jezusem. Judas schreibt: Der Herr ist gekommen inmitten seiner Heiligen. W liście Judy czytamy, że przyszedł Pan ze swoimi, właściwie w środku swoich. Was für ein herrliches Teil der Gläubigen. Jakiż wspaniały dział wierzących. Also wir haben das Teil der Ungläubigen gesehen. Widzieliśmy więc dział niewierzących. Das Teil der Gläubigen. I również dział wierzących. Jetzt stellt er noch etwas vor. Ale teraz przedstawia jeszcze coś. Das macht unsere Herzen glücklich. To czyni nasze serca szczęśliwymi. In Vers 10 zeigt er das Teil unseres geliebten Herrn Jesus. Pokazuje dział, ale teraz naszego Pana Jezusa. Wenn er kommt, dann wird er verherrlicht werden. Bo kiedy on przyjdzie, będzie uwielbiony. Er kommt nicht alleine. On nie przyjdzie sam. Alle die Seinen kommen mit ihm. Ci, którzy są jego, przyjdą z nim. Und das wird zu seiner Verherrlichung sein. I to będzie ku jego uwielbieniu. In den Gläubigen wird etwas sichtbar von der Größe und Schönheit des Herrn Jesus. W wierzących będzie widoczne to, co jest z piękności i wspaniałości Pana Jezusa. Und ich möchte gerne jetzt einen Punkt vor unser Herzen stellen. Jeden punkt chciałbym przedstawić przed nasze serca. Wir wollen den Herrn Jesus in Gedanken ein wenig begleiten. Chcielibyśmy w myślach podążać z Panem Jezusem. So wie er hier über diese Erde ging. Tak jak on tutaj szedł na tej ziemi. Am Anfang folgten ihm viele. Bo na początku nie szło za nim wielu. Aber der Herr Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Przepraszam, źle powiedziałem. Na początku podążyło za nim wielu, ale Pan Jezus im nie ufał. Er wusste, was in den Menschen war. Bo on wiedział, co było w człowieku. Und dann kam ein Augenblick, da gingen viele weg. I przyszła taka chwila, kiedy wielu odeszło od niego. Sie sagten, diese Rede ist hart. Powiedzieli, co wtedy? Twarda jest to mowa. Sie wollten ihm nicht mehr folgen. Nie chcieli iść dalej za nim. Der Jesus fragt die Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Pan Jezus wtedy pyta uczniów, czy i wy chcecie odejść? Aber Petrus sagt, nein. Ale Piotr odpowiada, nie. Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa żywota wiecznego. Wo sollten wir denn hingehen? Gdzie mi, dokąd pójdziemy? So blieben sie bei ihm. I pozostali z nim. Aber es kam der Augenblick. Ale też przyszła taka chwila. Da haben sie ihn auch verlassen. Że jednak go opuścili. Als der Jesus gefangen genommen wurde. Kiedy Pan Jezus został pojmany. Da verließen ihn alle und flohen. To czytamy, wszyscy go opuścili i uciekli. So ging er seinen Weg nach Golgatha. I tak poszedł swoją drogą na Golgotę. Er hing am Kreuz. Zawisł na krzyżu. Von den Menschen ausgestoßen. Odrzucony od ludzi. Kreuzige, kreuzige ihn. Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Und dann in den 3 Stunden der Finsternis wurde er von Gott verlassen. I w 3 godzinach ciemności został opuszczony przez Boga. Der Weg des Heilandes wurde immer einsamer. Ta droga Zbawiciela była coraz bardziej samotna. Was haben die Menschen gesehen? Co widzieli ludzie? Was war ihr letzter Blick auf den Heiland? Jakie było ich ostatnie spojrzenie na Zbawiciela? Da hängt er am Kreuz. On wisi na krzyżu. Und er ist gestorben. I umiera. Menschlich gesehen hatte er nichts mehr. Po ludzku patrząc, nie miał nic więcej. Es war der letzte Blick auf ihn. To było ostatnie spojrzenie na niego. Aber jetzt hier in 2. Thessalonicher 1, Vers 10, da ist es anders. Ale w tym drugim liście do Thessaloniczan, rozdział 1, 10 wiersz jest całkiem inaczej. Da kommt er wieder. To przychodzi on znowu. Auf die gleiche Erde, wo sein Kreuz gestanden hatte. Tu na tą samą ziemię, gdzie stał jego krzyż. Und er kommt in Macht und Herrlichkeit. I przychodzi w mocy i chwale. Und er kommt nicht alleine. Nie przychodzi sam. Alle Gläubigen folgen ihm. Wszyscy wierzący idą za nim. Sie begleiten ihn. Towarzyszą mu. Und alle Menschen werden sehen. I wszyscy ludzie to widzą. Er ist der Sieger von Golgatha. To jest ten zwycięzca was z Golgoty. Was muss das für den Herrn Jesus sein? Cóż to będzie dla Pana Jezusa? Dann wird er verherrlicht in seinen Heiligen. Będzie on uwielbiony wśród, czy przez swoich wszystkich. Und dann wird er bewundert in allen denen, die geglaubt haben. I będzie podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Das ist sein Teil im Blick auf dieses Offenbarwerden. To jest jego dział w spojrzeniu na jego objawienie. In Kapitel 3, Vers 5 sagt Paulus: Eure Herzen sollen auf das Ausharren des Christus gerichtet werden. W 3 rozdziale 5 wierszu czytamy: Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości. Mit welchem Ausharren wird der Herr Jesus auf diesen Augenblick warten? Z jaką cierpliwością Pan Jezus czeka na tą chwilę? Warten wir auch darauf. Czy i my na to czekamy? Ich möchte das mal fragen. Chciałbym zadać pytanie. Da wo wir in dieser Welt stehen. Tam gdzie my stoimy w tym świecie. In der Schule. W szkole. Bei der Arbeit. W pracy. In der Nachbarschaft. W sąsiedztwie. Da will man den Herrn Jesus nicht. Tam przecież nie chce się Pana Jezusa. Da lehnt man ihn ab. Tam się go odrzuca. Tut uns das eigentlich noch weh? Czy to w ogóle nam sprawia ból? Das ist wirklich mal eine Frage, die wir uns mal stellen müssen. To jest pytanie, które musimy sobie postawić. Wenn ich mit meinen eigenen Kindern spreche oder vielleicht mit jungen Leuten. Kiedy ja rozmawiam ze swoimi dziećmi albo z młodymi innymi ludźmi. Dann fragen sie oft, kann ich das mitmachen? Mitmachen? Kann ich das mitmachen? Ein Fest von den Schulkameraden zum Beispiel. To czy oni sobie zadają pytanie, czy ja mogę się łączyć z jakimiś okolicznościami typu jakieś imprezy, spotkania z tym światem? Kann ich hingehen zu dieser Feier? Czy ja mam iść na takie po prostu, mogę iść, czy ja mogę w ogóle iść na takie po prostu imprezy? Da wird vielleicht gar nichts Böses gemacht. Przecież tam być może wcale nie robi się nic złego. Die Frage müssen wir uns natürlich stellen. Takie pytanie owszem, musimy sobie postawić. Aber ist uns das bewusst, dass das Menschen sind, die den Herrn Jesus ablehnen? Ale czy my jesteśmy tego świadomi, że ci ludzie wokół nas to są ludzie, którzy odrzucają Pana Jezusa? Die ihn nicht annehmen. Którzy go nie przyjmują. Die nicht sein Eigentum sind. Którzy nie są jego własnością. So ist es noch. In der Welt, in der wir leben, ist er abgelehnt und verworfen. W tym świecie, w którym żyjemy, jest on jeszcze wciąż odrzucany i nieprzyjmowany. Das tut uns weh. To czyni nam ból. Der Heiland, den wir lieb haben. Bo Zbawiciela, którego miłujemy, der wird abgelehnt. On jest odrzucany. Aber einmal wird es sich ändern. Ale to kiedyś się zmieni. Dann wird er der Herr der Herren und der König der Könige sein. Bo kiedyś on będzie Panem Panów i Królem Królów. Freuen wir uns auch darauf? Czy my się na to cieszymy? Warten wir auch darauf mit Ausharren? Czy czekamy na to z wytrwałością? Jetzt kommen noch die Verse 11 und 12. I mamy jeszcze te wiersze 11, 12 przed sobą. Jetzt betet Paulus für die Thessalonicher. Teraz Paweł modli się za Thessaloniczan. Er sieht sie in ihren Drangsalen und in ihren Leiden. On widzi ich w ich ucisku i cierpieniu. Er hatte ihnen das Ziel vorgestellt, wenn der Herr Jesus kommt. On przedstawił im cel, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Und jetzt betet er, dass sie auf dem Weg zu diesem Ziel die Kraft und Hilfe haben, die sie brauchen. I teraz modli się, aby na tej drodze do tego celu mieli tą siłę i pomoc, której potrzebowali. Er möchte, dass sie auf diesem ganzen Weg schon würdig sind der Berufung, zu der sie berufen sind. I modli się za to, aby oni byli tymi godnymi, godnie postępowali na tej drodze, na jaką zostali powołani. Dass sie als solche auf dieser Erde leben, die passend zu ihrer Berufung sind. Aby żyli na tej ziemi jako ci pasujący do tego powołania. Und er möchte gerne, dass sie das Wohlgefallen Gottes tun. I chce Paweł, aby oni czynili Boże upodobanie, to co się Bogu podoba. Und er möchte gerne, dass sie das Werk des Glaubens vollbringen. I chce Paweł, aby oni to dzieło wiary dopełnili. Und dafür bittet er. I za tym się modli. Er hat daran gedacht, wenn der Herr Jesus kommt, dann kommt er mit den Gläubigen. I on myślał właśnie o tym przed momentem, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to przyjdzie z wierzącymi. Für diesen Augenblick sind wir heute schon passend gemacht. Dla tego momentu my jesteśmy już dzisiaj uczynieni pasującymi. Was unsere Stellung angeht, sind wir 100% passend, mit ihm zu kommen. Jeśli chodzi o nasze stanowisko, jesteśmy w 100% przypasowani do tego, aby z nim przyjść. Aber jetzt geht es um das praktische Leben. Ale teraz właśnie chodzi o tą praktyczną stronę, praktyczne życie. Sind wir da auch solche, die passend zu dem Herrn Jesus sind? Też jesteśmy tymi, którzy pasują do Pana Jezusa. Würdig der Berufung? Godnie powołania? Dass wir wirklich Gottes Wohlgefallen ausüben? Że my rzeczywiście to Boże upodobanie wykonujemy w życiu? Wenn Gott mein und dein Leben sieht, das praktische Leben. Jeśli Bóg widzi moje i twoje życie, to praktyczne życie? Kann er dann darunter schreiben, das gefällt mir? Czy może on pod tym się podpisać? Tak, to mi się podoba. Dafür bittet Paulus. Za tym modli się Paweł. Und er bittet um Kraft für die Gläubigen. I on modli się za mocą wierzących. In dieser Kraft sollen sie das Werk des Glaubens erfüllen. I tą moc mają oni we wierze wypełnić. Und er bittet um die Gnade Gottes. Modli się o łaskę Bożą. Vers 12 am Ende. Na końcu 12 wiersza. Damit der Herr Jesus verherrlicht wird in den Gläubigen. Aby Pan Jezus był uwielbiony w wierzących. Wir haben gesehen, dass das in der Zukunft so sein wird. Myśmy widzieli, że w przyszłości tak będzie. Da wird der Herr Jesus verherrlicht und bewundert in seinen Heiligen. Wtedy Pan Jezus będzie podziwianym i uwielbionym wśród swoich, czy przez swoich. Aber er möchte, dass es heute auch schon der Fall ist. Ale on chciałby, aby także i dzisiaj już teraz było to faktem. Was bedeutet das Verherrlichen? Co to oznacza uwielbić? Wenn man einen Menschen verherrlicht, was macht man dann? Jeśli się uwielbia jakiegoś człowieka, co się robi? Wenn man die Zeitung liest, da werden ja Menschen verherrlicht. Bo jeśli się czyta, widzi w gazetach, to są ludzie, którzy są uwielbiani. Nehmen wir zum Beispiel mal die Sportler. Weźmy za przykład jakiegoś sportowca. Sie werden groß gemacht. Oni są czynieni są wielkimi. Und wie geschieht das? Jak się to odbywa? Indem eine besondere Eigenschaft, etwas, das sie besonders gut können, vorgestellt wird. W ten sposób, że szczególną cechę, którą oni tak doskonale umieją, szczególnie się uwypukla. Sie können vielleicht schnell laufen. Bo na przykład są szybkimi biegaczami. Oder gut Fußball spielen. Albo dobrymi piłkarzami. Und das wird herausgestellt und dadurch werden sie verherrlicht. I to jest tak wystawione na pierwszy plan i przez to są oni uwielbieni. Verherrlichen bedeutet die guten Eigenschaften sichtbar machen. Uwielbić oznacza te dobre cechy ukazać, pokazać widzialnymi. Und so dürfen wir heute schon den Herrn Jesus verherrlichen. I tak możemy my dzisiaj Pana Jezusa uwielbiać. Dass man in unserem Leben etwas von seinen Eigenschaften sieht. Że w naszym życiu jest widziane coś z jego cech. Wenn man in meinem Leben, in deinem Leben gehorsam sieht. Jeśli on widzi w moim i twoim życiu posłuszeństwo. Das verherrlicht den Herrn Jesus. To uwielbia Pana Jezusa. Gehorsam ist etwas, das er selber gelebt hat. Bo to jest, posłuszeństwo jest to coś, czym żył on sam. Und wenn jetzt im Leben der Gläubigen gehorsam sichtbar wird, dann wird der Herr Jesus dadurch verherrlicht. Jeśli posłuszeństwo jest rzeczywiście widziane w życiu wierzących, to przez to Pan Jezus jest uwielbiony. Wenn Gläubige Liebe ausüben. Jeśli wierzący rzeczywiście praktykują miłość, wykonują ją. Wenn etwas von Liebe in ihrem Leben sichtbar wird. Jeśli coś jest widziane z ich miłości w ich życiu. Ist das zur Verherrlichung des Herrn Jesus. To jest to ku uwielbieniu Pana Jezusa. Etwas von seinen Eigenschaften wird sichtbar. Coś z jego cech staje się widzialne. Und so könnten wir verschiedene Punkte jetzt durchgehen. I teraz byśmy przeszli tak wiele różnych innych punktów. Und so dürfen wir heute schon den Herrn Jesus verherrlichen. Tak właśnie możemy dzisiaj Pana Jezusa uwielbiać. Seinen Namen groß machen. Jego imię czynić wielkim. Indem wir seine Eigenschaften zeigen. W ten sposób, że pokazujemy jego cechy. dazu brauchen wir die Hilfe Gottes. Dlatego potrzebujemy pomocy Bożej. Paulus wusste das. Paweł wiedział o tym. Und deshalb betet er für diese Sachen für die Thessalonicher. I dlatego modli się o tą rzecz u Thessaloniczan. Ist das nicht interessant? Czy nie jest to interesujące? Wir haben doch gesagt, sie gingen durch Verfolgung. Myśmy przecież mówili, oni przechodzili przez doświadczenia, prześladowania. Aber wir lesen hier nicht, dass Paulus betet, dass die Verfolgung schnell aufhört. Ale nie czytamy tutaj, żeby Paweł modlił się o to, aby te prześladowania jak najszybciej ustały. Gott hat das auch in der Hand. Bo Bóg ma to w swoje ręce. Aber er bittet, dass sie in ihren Umständen Gott verherrlichen. Ale on modli się o to, aby oni w tych okolicznościach Boga uwielbili. Das darf auch die Bitte für unser Leben sein. I to może być też prośbą dla naszego życia. Wir wollen den Herrn Jesus ehren durch ein Verhalten, das zu ihm passt. My chcemy Pana Jezusa czcić przez zachowanie takie, które jest odpowiednie Jemu. Und wir tun das in der freudigen Erwartung der herrlichen Zukunft, die wir an seiner Seite erleben dürfen. My to czynimy w tym radosnym oczekiwaniu, które będziemy mieć i radości u Jego boku.